लाइट हाउस के बच्चे। सैम और रोज समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस में रहते थे। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे और न ही उनका कोई पास पड़ोसी था, और उसके बावजूद वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते थे। समुद्री चीले यानी सीगल्स हमेशा उनके साथ रहती थी। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान लाइट हाउस से आकर टकराया। समुद्री चीले यानी सीगल्स हमेशा उनका साथ देती थी। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान लाइट हाउस से आकर टकराया। सैम और रोज को लाइट हाउस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अब समुद्री चीले उन्हें कैसे खोजेंगे? लाइट हाउस के बच्चे। समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस बिल्कुल अकेला खड़ा था। एक बूढ़ा दंपत्ति उसमें रहता था। उनके नाम थे सैम और रोज। वो रात के समय जहाजों की मदद के लिए हर रोज चमकीली प्रकाश की किरणें चमकाते थे। सैम और रोज का कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते थे। उनकी संगत के लिए समुद्री चीले यानी सीगल्स जो थी वहां रोजाना सैकड़ों समुद्री चीले उड़कर आती थी। वे वहां खाना और बैठने का स्थान खोजती थी। लो यह खाओ एर्नी और बर्नी, सैम ने कहा। यह तुम्हें पसंद आएगा, डोरा और कोरा, रोज ने कहा। सैम और रोज इस बात का पक्का इंतजाम करते थे जिससे कोई भी समुद्री चील भूखी न जाए। जरा उन पत्थरों से बचकर रहना हैंक फ्रैंक, मॉली और डॉली, सैम चिल्लाए। जरा पानी से सावधान रहना लैनी नैनी, एल्गा और जिल्गा, रोज चिल्लाई। समुद्री चीलें उस बूढ़ी दंपत्ति से बहुत प्रेम करती थी। वे उनके लिए खास अंदाज में खड़ी रहती थी, पर समुद्री चीले एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रह सकती थी। उस समय रहने के बाद वो पंख फड़फड़ाकर वहां से उड़ जाती थी। तुम फिक्र मत करो रोज, सैम ने कहा, हमारी समुद्री चीले दोबारा जरूर वापस आएंगी। मुझे पता है, रोज ने कहा, हम कल उन्हें फिर देखेंगे। फिर उन्होंने प्रकाश की चमकीली किरण समुद्र के पानी में दूर तक चमकाई। उन्होंने तेज आवाज का फोंपू भी बजाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समुद्र में जहाजों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक रात भयानक तूफान आया। बहुत तेज हवा चली, ऊंची ऊंची लहरें उठी और लाइट हाउस से आकर टकराई। उससे लाइट हाउस टूट गया। भयानक तूफान जारी रहा। सुबह को सैम और रोज ने लाइट हाउस के नुकसान को देखा। दीवार में दरारें पड़ गई थी और उसकी छत उड़ गई थी। हम इसकी मरम्मत नहीं कर पाएंगे, सैम ने कहा। अब समय आ गया है लाइट हाउस छोड़ने का, रोज ने कहा। फिर उन्होंने अपना सामान बांधा और वहां से निकल पड़े। समुद्र तट से बहुत दूर उन्हें एक छोटा सा बिकाऊ मकान दिखा। उसके आसपास हरी पहाड़ियां थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां आसपास कई पड़ोसी भी थे। वहां पर कई पार्टियां होती थी और लोग अक्सर पिकनिक पर जाते थे, इसलिए बूढ़े दंपत्ति को वहां कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। पर उन्हें अपने समुद्री चीलों की बहुत याद आती थी। हमें अपनी समुद्री चीले चाहिए, सैम ने कहा। मुझे लगा कि वो आएंगी, पर शायद हम उनसे बहुत दूर बस गए। वो हमें यहाँ पर ढूंढेगी कैसे? मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, रोज ने कहा। हम अपने समुद्री चीलों को बता सकते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं। फिर बूढ़े दंपत्ति ने रात को अपने घर से रोशनी की तेज किरण बाहर चमकाई। फिर उन्होंने कई रात वैसे ही किया। फिर उन्होंने कुछ दिनों का इंतजार किया। फिर एक दिन उन्हें आसमान में समुद्री चीलों की आवाज सुनाई पड़ी। सब लोग उन्हें देखने के लिए दौड़े। बिल जिल, बोनी कोनी, एनी और फ्रॉन, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमें खोजा, सैम ने कहा। जैक मैक, लेनी हेनी, ल्यूक और ड्यूक, क्या तुम्हें हमारी याद आई, रोज ने पूछा। फिर उन्होंने उन समुद्री चीलों को खाना खिलाया। पड़ोसियों ने भी समुद्री चीलों को चुका दिया। पर समुद्री चीले कभी एक जगह पर बहुत समय के लिए नहीं रहती। उस समय बाद वो पंख फड़फड़ाकर वहां से उड़ गई। क्या समुद्री चीले दोबारा वापस आएंगी, पड़ोसियों ने पूछा। वो जरूर आएंगे, सैम ने कहा, वो जरूर वापस आएंगे। वो हमारे लाइट हाउस के बच्चे हैं, रोज ने कहा। फिर रोज रात वो बूढ़े दंपत्ति नियमित रूप से प्रकाश की किरण को चमकाना नहीं भूलते थे। समाप्त।